राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 नवंबर 1994 को प्रातः 8 बजे विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम नवदबंधम परम ब्रह्मनराभृदि सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवीत्री गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं बंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने प्रश्न आया है कि भगवान की कृपा का क्या अर्थ है या कृपा कहते किसे हैं और कृपा कैसे माने, कृपा का मानना क्या है, कृपया स्पष्ट बोला सके। भगवत कृपा के विषय में पूछा है, जैसे भगवान नित्य है ऐसे भगवान की कृपा भी नित्य है। भगवान की सुहृदता महत्ता आदि जो दिव्य दिव्य गुण है वे सदा ही नित्य है। प्राणी मात्र पर भगवान की कृपा है। रामायण में आया है कि सब पर मोरी बराबर दया, मेरी कैसा ही क्यों न हो भगवान की समान समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु साप्यहम। समूहम सर्वभूतेषु चाहे मूर्ख हो कैसा ही क्यों न हो भगवान की समान समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु साप्यहम। समूहम सर्वभूतेषु जितने प्राणी हैं स्थावर जंगम उनके ऊपर मेरी समान कृपा है, मैं समान परिपूर्ण व्यापक हूँ सब में। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध चलने वालों पर भी भगवान का द्वेष नहीं है और भगवान के अनुकूल चलने वाले भी कोई भी मेरे अत्यंत प्रिय ऐसे नहीं है। समूहम सर्वभूति समान रीति से, परंतु ये भजन्ति तो भक्तिया मेरा भजन करते हैं भक्ति से वे मेरे में है मैं उनमें हूँ, ये विशेषता है। तो ये विशेषता भगवान कहते हैं मेरी की हुई नहीं है, मेरे सन्मुख हो जाते हैं तो वे मेरे में आ जाते हैं मैं उनमें हो जाता हूँ। जैसे समान रीति से ये कपड़ा है, अब कपड़ा ऐसे उठ जाता है तो यहाँ दुगुना हो जाता है, तो समान रीति से मेरी कृपा है उन प्राणियों में से कोई मेरे शरण हो जाते हैं तो वे मेरे में आ जाता तो मैं उनमें आ जाता हूँ, मानो वहाँ मेरी विशेषता हो जाती है। तो विशेषता मेरी की हुई नहीं है उन सज्जनों की भक्तों की हुई विशेषता है। कहते उसमें विशेषता की ये तो विषमता आ गई, तो ये विषमता भगवान की बनाई हुई नहीं है। वहां अगर कृपा न करे तो विषमता आती है, क्योंकि समान रीति से सब पर कृपा और विशेष भजन करे उसके लिए भी वैसे ही हो तो ये न्याय नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा। इस वास्ते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मेरे जैसे भी मेरे शरण होते हैं वैसे ही मैं उनका भजन करता हूँ, ये यथा तथा है, ठीक है, यथातथ्य है। इसमें एक बात आती है, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरे द्वेष का और प्रेम का विषय कोई नहीं है और न्याय है, तो एक शंका होती है कि भगवान न्यायकारी है कि कृपालु है दयालु है, कहते दोनों ही है, थोड़ी शंका होती है कि दयालु होते हैं तो वो न्यायकारी नहीं हो सकते और न्यायकारी होते हैं तो दयालु कैसे हो सकते हैं, न्याय करेंगे तो यथा योग जैसे वैसे न्याय करेंगे, दया में तो ये अर्थ है विशेष जैसे कृपा कर दे उनके गौण अवगुण कुछ बना देखे और कृपा करे, तो दोनों गुण एक में कैसे रह सकते हैं, कि भगवान में दोनों ही पूर्ण रहते हैं, न्यायकारी भी पूर्ण है और दयालु भी पूर्ण है। कहते कैसे, इसमें विषमता कब आती है, जब न्याय बनाने वाले कठोर हृदय हो और न्याय करने वाला कोमल हृदय हो तो वहां कठिनता पड़ती है, परंतु न्याय बनाने वाले भगवान है और कृपा करने वाले ही भगवान है, इस वास्ते उनके बनाए हुए नियमों में दया भरी हुई है स्वतः, इस वास्ते वहां विषमता नहीं आती, सामान्य कृपा रहती है। कहते कैसे, जैसे भगवान ने कहा यंग यंग वापी स्मरण भावम जजते कलेवरम तम तमे वैति कौमदेय सदा तद्भाव भावित, यंग यंग वापी स्मरण भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी जाता है तन तम एवि कौन थे कुंती नंदन, जिसका स्मरण करता जाता उसी को प्राप्त हो जाता है, तो यह न्याय है, ठीक न्याय है, कोई कैसा ही हो, अच्छा हो मंदा हो, कोई प्राणी कैसा ही क्यों हो, जिस जिस भाव का स्मरण करे उसी को प्राप्त हो जाता है, तो ये न्याय है, परंतु बड़ी भारी कृपा इसमें भरी हुई है। एक प्राणी अंत में कुत्ते को याद करता है, गधे को याद करता है, वो कुत्ते और गधे की जोड़ी में चला जाता है, और भगवान को याद करे तो मुक्त हो जाता है। तो जितने मूल्य में कुत्ते की और गधे की जोड़ी मिले उतने ही मूल्य में परमात्मा मिल जाते हैं, क्या ये दया नहीं है, कितनी विलक्षण दया है। नीचे से नीचा प्राणी जिस चिंतन से मिले उस चिंतन से परमात्मा स्वयं मिल जाए, कितनी विलक्षण दया है, दया भी है और न्याय भी है। यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, इस वास्ते भगवान तस्मात सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, सब समय में तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो ये अर्जुन के नाम से कहा, अर्जुन को कहा, परंतु ये उपदेश आप हम सबके लिए है, केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कहते ऐसे कैसे होगा, भगवान का स्मरण करेंगे भजन ध्यान करते हो मन लगाओ तो गला कट जाएगा, युद्ध में तो बड़ी सावधानी से युद्ध करना पड़ता है, दूसरों के अस्त्र शस्त्रों से बच करके दूसरों के ऊपर प्रहार करना होता है तो बड़ी सावधानी करनी पड़ती, थोड़े से चूक जाए तो गला कट जाए उसमें, तो तो मन भगवान की तरफ लगे तब तो फिर युद्ध नहीं होगा, और युद्ध करेंगे तो सावधानी से युद्ध करेंगे, फिर वहाँ भगवान का स्मरण कैसे करेंगे। कहते भगवान ने कहा है सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर, तो सर्वेशु कालेशु का अन्वय है भगवान की स्मरण करने के साथ ही बैठेगा। सर्वेशु कालेशु युद्ध थोड़ा ही होता है, सब समय में युद्ध तो नहीं होता, युद्ध तो समय समय पर होता है। तो अर्जुन के सामने युद्ध था, आप हमारे सामने जो जो अपने कर्तव्य आता है उस कर्तव्य का पालन करना है, वो तो भगत भक्त पर करना है, पर सर्वेशु कालेशु महामनुष्य तो सब समय में भगवान का स्मरण करता करना है। तो भगवान का स्मरण कैसे करें, तो ये तीन रीति इसमें बताते हैं। मानो स्मरण की मुख्यता और युद्ध की गौणता, और युद्ध की मुख्यता और स्मरण की गौणता और स्मरण और दोनों का साथ तीन तरह से हो सकता है। युद्ध करने की मुख्यता हो और गौणता भगवान की स्मरण की हो, इस तरह से भगवान का स्मरण होता है। तो युद्ध तो मुख्य रहा और भगवान का स्मरण गौण रहा। गौण रीति से करने पर भी भगवान की प्राप्ति होती है। एकोप कृष्णस्य कृतक प्रणामो दशाश्वमेधेन, हाँ दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्य, हाँ कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो। तो अश्वमेध करे दशाश्व, एक प्रमाण के एक भगवान को प्रणाम कर लिया जाए, तो दशाश्वमेध का जो अवकृत स्नान होता है समाप्ति में उसके समान है। और दशाश्वमेध ही पुनरेति जन्म, दशाश्वमेध के दशाश्वमेध करने से तो फिर पुनर्जन्म होता है। और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भावायो, ये पितरे का अलंकार है, दोनों बरोबर है, परंतु एक को विशेष बताया कि दशाश्वमेध ही पुनरेति जन्म और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो, तो इतना विशेष महात्म्य है। तो भगवान के स्मरण का एको भी कृष्ण से एक भी प्रणाम कर ले, तो गौण रीति से भी भगवान का स्मरण करे तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और मुख्यता से भगवान का स्मरण करे तो फिर कहना ही क्या है। तो कहते करेंगे कैसे, जुद्रूपी क्रिया में हर एक समय तो साधारण सामान्यता से किया जा सकता है, पर भगवत स्मरण करें युद्ध भी करें। तो इसमें फिर ये बात है कि युद्ध की मुख्यता से हो सकता है, भगवान के स्मरण की मुख्यता रहते भी हो सकता है। कि कैसे, भगवान ने कहा कि यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत करोषि, जो करता है वो मेरे अर्पण कर दे, तो युद्ध करता है वो भगवान के अर्पण कर दिया जाए। युद्ध अर्पण कैसे किया जाए भाई, कहते हैं युद्ध भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, भगवान का ही काम कर रहा हूँ, ऐसा भाव रखे। तो क्या हुआ कि भगवान के शरण होना और भगवान की आज्ञा का पालन करना ये निरंतर होगा। युद्ध रूपी क्रिया भगवान का काम है, भगवान की आज्ञा है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भाव से क्षात्रं कर्म स्वभावजम। ये क्षात्रिय क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है, स्वभावजम स्वभाव से पैदा हुआ कर्म है। तो वो भगवान की आज्ञा होगी, और स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, तो कर्म अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके भगवान को प्राप्त होता है मनुष्य। तो क्षत्रिय का मुख्य धर्म युद्ध करना है, युद्धात् सेव अन्यत् न, क्षत्रियस्य क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई अपना काम नहीं है। धर्म्यात् युद्धात् सेव अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म है युद्ध, युद्ध आपसे आप यदृच्छया सोपन्नम स्वर्ग द्वार अपावृतम इद्रिशा से प्राप्त हुआ तो पांडव युद्ध करना नहीं चाहते थे। बहुत अपने संधि का प्रस्ताव भेजा, ब्राह्मण को भेजा, भगवान को भेजा, तो दुर्योधन ने नहीं माना। द्रोणाचार्य ने कहा, कृपाचार्य ने कहा, भीष्म जी ने कहा कि युद्ध मत करो, तो भी दुर्योधन माना नहीं। तो अर्जुन के लिए यदेच्छा से प्राप्त था, स्वाभाविक प्राप्त हो गया, वो जो करना नहीं चाहते थे। तो यदेच्छा से जो प्राप्त होता है वो बड़ा श्रेष्ठ होता है। उसमें सज्जन भगवान की कृपा ही मानते हैं कि यह भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, क्यों हम नहीं चाहते तो भगवान की इच्छा ही मुख्य रही उसमें। चाहे दुर्योधन का हठ मुख रहा, परंतु भक्त के लिए तो भगवान की कृपा ही रही। तो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ युद्ध है, ये भगवान का काम है। अब काम ही भगवान का कर रहे हैं तो भगवान की भूली कैसे होगी। भगवान की आज्ञा के अनुसार बड़ी सावधानी से काम करेंगे हम, तो बड़ी सावधानी से, क्यों भगवान का काम करना है। अपने घर का काम हो, अपने व्यक्ति का काम हो, तो उसमें उपेक्षा भी की जा सकती है, परंतु भगवान का काम वो तो बड़े सुचारू रूप से किया जाए। जैसे रामायण में आता है, कौशल्या माता ने पूजा हेतु कीन स्नाना। कौशल्या माता जब भगवान के लिए भोजन बनाती है तो पूजा के लिए रसोई बनाती है, तो स्नान अलग किया। रोजाना का स्नान होता है वो तो होता ही है, पर पूजा के लिए भगवान के लिए प्रसाद भगवान के पट चढ़ाना है तो स्नान किया। तो स्नान क्यों किया भाई, कहते स्नान किया इस वास्ते राम लला गोदी में थे, वो दूध पीते थे तो मुख से पीते थे, तो भाई ये शरीर में जूठन आ गया, तो भगवान के लिए प्रसाद बनाना है तो अशुद्धि न रह जाए, इस वास्ते पूजा के लिए स्नान किया। स्नान करके फिर भगवान का प्रसाद बनाया जो भगवान के भोग लगाना है। तो भगवान के भोग लगाने की बात हो, भगवान के अर्पण करने की बात होती है, तो वहाँ सावधानी विशेष होती है। ये ठीक सावधानी सुचारू रूप से करना है। कब युद्ध भी जब भगवान की प्रसन्नता से करना है तो उसी उपेक्षा कैसे की जाए। तो सावधानी वो भगवान के लिए ही की जाती है, अच्छी तरह सावधानी। वहाँ मारने के लिए सावधानी नहीं है, मारने के लिए सावधानी भी भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए ही है। छात्र धर्म है स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करना है तो अपना कर्म सुचारू रूप से किया जाए, तभी तो भगवत अर्पण होगा, और भगवत अर्पण होगा तो सुचारू रूप से किया जाएगा। तो युद्ध भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुए युद्ध को बड़ी सावधानी से भगवत प्रीत्यर्थ ही करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही युद्ध किया जाए, तो इसमें बाधा क्या लगेगी। वो भगवान का पूजन है, युद्ध करना भगवान का पूजन, क्यों भगवान के लिए किया, भगवान की आज्ञा से किया, भगवान का बताया हुआ धर्म और स्वधर्म ऐसे किया जाए। तो सब कुछ भगवान का मानकर, भगवान के अर्पित होकर भगवान के लिए काम किया जाए। भाई बहनों से ये कहना है, आप जो ही काम करें केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो प्रसन्नता के लिए करें तो निषिद्ध कर्म आपसे होगा ही नहीं। निषिद्ध कर्म कैसे किया जाए, जो भगवान की आज्ञा नहीं है, जो आप भगवान का निषेध किया हुआ कर्म है वो भगवान के लिए कैसे किया जाएगा। जो कर्म किया जाएगा केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किया जाएगा, तो वो शुद्ध अपने कर्तव्य का पालन होगा, जिसमें कोई कामना भी नहीं हो, अहंकार भी नहीं हो, तभी तो भगवान के अर्पण होगा। अरे अहंकार करे तो भगवान के अर्पण कैसे होगा। अर्जुन को भगवान ने बड़ा जोर से धमकाया है, फटकारा है। अर्जुन ने शरण होने के बाद कह दिया न योद से, तो कहते तुम अहंकारा नश्योष्यसी विलंक्षसी, नष्ट हो जाएगा। तो भगवान की आज्ञा पालन करना ठीक होगा, वो नहीं सुने तो पतन हो जाएगा ना। और तुम करना नहीं चाहता है, करिष्यस्य अवशोभितत्, क्षत्रिय है तू, तेरे से क्षत्र धर्म के अनुसार काम किए बिना रहा नहीं जाएगा, और वो अपनी मर्जी से करेगा तो पतन हो जाएगा, और मेरी आज्ञा से करेगा तो उद्धार हो जाएगा। तो शास्त्र विहित कर्म करने का काम आवे, जैसे बहनों माताओं को रसोई बनानी पड़ती है तो रसोई बनावे भगवान के लिए, तो शुद्ध होकर निर्मल होकर अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनकर चौका करके दे करके और शुद्ध बर्तनों से सब शुद्धि से भोजन बढ़ाया जाए तत्परता से, तो भोजन भी बड़ा शुद्ध होगा। क्यों भोजन में भोजन का अच्छी तरह से बनाना और भोजन का द्रव्य भी शुद्ध हो, पैसे भी शुद्ध हो, और वस्तु खरीद जाएगी वो भी परम पवित्र शुद्ध हो, और उन्हें शुद्ध रीति से ही बनाया जाए, और फिर भगवान के भोग लगाया जाए, और भोग लगाया हुआ प्रसाद पाते हुए भगवान का स्मरण करते हुए भोजन किया जाए। कवले कवले कूर्वन राम नामानुकीर्तनम यह कश्चित प्रश्नो स्नाति उसे दोष नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है। तो स्वर्ण दोष लिप्त थे, वो अन्न के दोषों से लिप्त नहीं होता। तो ग्रास ग्रास में भगवान का ही स्मरण करता रहे, ग्रास मरण करता उसमें भगवान के अर्पण करे वो भोजन, ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर, भोजन भी ब्रह्म है, हाथ भी सुबह भी ब्रह्म है, और भोजन वो ब्रह्म है, आगे अग्नि है कोष्ठाग्नि, वो सर्वेशम और मत्त स्मृति ज्ञान से आहु वैश्वा नरो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पशाम्यन्नम चतुर्विधम। तो अग्नि रूप से ही भगवान है, प्रसाद रूप से ही भगवान है, ग्रास लिया जाए भगवान है, हाथ है वो सुहा भी भगवान है, ऐसे यज्ञ किया जाए तो भगवान के लिए किया जाए भोजन, उस भोजन का बड़ा भारी महात्म्य, यज्ञ हो गया। जब यज्ञ भी भगवान के लिए हो गया और भगवान की सामग्री से ही हुआ, उसमें मैंपन भी नहीं है, अहंकार नहीं है, मेरापन भी नहीं है, मेरा शरीर ठीक हो जाए ऐसे हो जाए ऐसी हो जाए ये भी भावना नहीं है, भगवत प्रीति अर्थ। तो युद्ध भी किया जाए भगवान की आज्ञा के अनुसार और ठीक आपसे आप प्राप्त हुआ और भगवान की अर्पण किया जाए, तो वो युद्ध भी भगवान की पूजा हो जाती है। रसोई बनाती है बहना वो भी भगवान के लिए बनावे तो भगवान की पूजन हो जाए। ऐसे भाई लोग व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, वो भी कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम स्वभाविक कर्म है, और किया जाए भगवान की प्रीति के लिए। न्याय युद्ध झूठ कपट जालसाजी बेईमानी विश्वासघात आदि बड़े बड़े दोष है, उन दोषों से रहित केवल लेने वालों का हित की सोच कर किया जाए। व्यापार के द्वारा जनता जनार्दन की सेवा करना है, उसमें सेवा करना है, सेवा करने में हमारा द्रव्य बचेगा तभी तो सेवा करेंगे, तो उचित मुनाफा लेकर सबके हित के लिए किया जाए, और ये भावना रखी जाए कि सबको ठीक तरह से ये पदार्थ मिले, इनकी सेवा हो जाए। इस तरह से सेवा रूप से प्रत्येक काम किया जाता है, खाना पीना सोना जगना बैठना उठना सो कुछ सब क्रियाएं बताओ यत करो से दशनाशी में। तो ये भगवान के लिए किया जाए, ऐसे युद्ध किया जाए तो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो किया जाए, और युद्ध में हार जाए और जीत हो जाए तो इसका कोई दुख भी नहीं हो। साफ कहा कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय ततो युद्धा युजस्व नैवं पापमापि। भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय जय पराजय और हानि लाभ और सुख दुख को समान समझ करके फिर तुम युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। तो भगवान की आज्ञा से हम युद्ध करते हैं, उसमें हार हो जाए तो भी जीत है, जीत हो जाए तो भी जीत है। जैसे एक श्लोक आता है, एक दुआ आता है, गंगा तरणा सीखिए विप्र नृसिंह व्यवहार, डूब जाए तो ही पार है, पार जाए तो ही पार। कहते किसी को देना हो तो ब्राह्मणों को देना चाहिए और तरना सीखना चाहिए गंगा जी में, डूब जाए तो ही पार है, पार जा तो ही पार। ब्राह्मण को दिया गया, डूब जाए तो ही पार, ब्राह्मण को दिया है और पार हो जाए, आ जा तो ही पार है। तो ऐसे काम किया जाए जिसमें हार है ही नहीं, हार हो जाए तो भी तो मौज है, दुख आ जाए सुख आ जाए तो मौज है। कहते सुख में दुख में दोनों मौज कैसे है? तो सुख दुख दो तरह के होते हैं। बाहर की परिस्थिति अनुकूल होती है तो कहते हैं सुखदायी परिस्थिति बड़ा सुख है, और बाहर की परिस्थिति दुखदायी होती है तो बड़ा दुखी है। इसको अन्न जल भी नहीं मिलता, बेचारा कष्ट उठा रहा है, इसका नाम सुख दुख है। एक सुख दुख जो मन में प्रसन्नता होती है सुख होता है, और मन में दुख होता जो खिन्नता होती है दुख होता है। तो भीतर के सुख दुख का नाम भी सुख दुख है, बाहर के सुख दुख का नाम भी सुख दुख है। तो समान क्या किया जाए, बाहर की परिस्थिति अच्छी आवे चाहे मंदी आवे, उसमें अपन भीतर में प्रसन्नता रहे। तो ये सुख दुख समान होते हैं, तो सुख भीतर में प्रसन्नता रहती है और में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्नता एक रहती है। क्यों एक रहती है? कि भगवान की प्रसन्नता है। हमारी प्रसन्नता तो लाभ होने से विजय होने से सुख होता है, पर भगवान की प्रसन्नता से किया जाए उसमें दुखदायी परिस्थिति बन जाए, हार हो जाए, तिरस्कार हो जाए, निंदा हो जाए, बुखार आ जाए, तो उसमें भी प्रसन्नता रहती है। किस बात को लेकर? कि जो ये भोगों को लेकर प्रसन्नता होती है ये तो बांधने वाली होती है, और भगवान की कृपा को लेकर प्रसन्नता होती है उद्धार करने वाली होती है। तो भक्तों का काम तो अपने उद्धार करना है, संसार में थोड़ा ही फंसना है। संसार में फंसना होता है उसके लिए अनुकूलता प्रतिकूलता दो तरह की होती है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिकूल आने पर तो भगवान की विशेष कृपा है। कल की मैंने बात कही थी ना, किसी माता को प्रसन्नता हो जाए तो बच्चों को सबको लड्डू दे सकती है, सबको थप्पड़ नहीं लगा सकती, शपथ नहीं लगा सकती। तो वो किसी के अपने के, तो अपना पन होता है उसमें। तो दुख में प्रतिकूलता में दुखदायी परिस्थिति में भगत को प्रसन्नता होती है कि भगवान की विशेष मर्जी हुई। सामान्य रीति से भगवान की सब पर कृपा है और भगवान को सो याद रखते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति दुखदायी भेजते हैं तो भगवान ने जानकर भेजा तो मेरी विशेष स्मृति हुई भगवान के भीतर, तो भगवान की स्मृति हो गई, कितने आनंद की बात है। मैं तो स्मरण करता हूँ, भगवान ने भी स्मरण किया और स्मरण भी विशेषता से किया, मेरे लिए एक विशेष परिस्थिति पैदा की दुखदाई, तो भगवान का स्मरण हुआ मेरे लिए, तो कितने आनंद की बात है। उस प्रसन्नता के सामने दुखदाई परिस्थिति कितनी दुख देने वाली हो गई। जैसे वैद्य है, पीयूष पाणी है, हमारा हितेशी है, और बुखार आ जाए कड़वी दवाई देता है, वो तो कड़वी दवाई देता है तो बुखार हुआ मुख भी कड़वा कर दिया तो वो दुख नहीं मानता है, उस कड़वी दवा में भी उनका उपकार मानता है कि हमारे दिया है, वे देने वाले भी हित करके ही देते हैं। तो इस तरह से भगवान के भेजे हुए विधान में चाहे मन और इंद्रियां शरीर के प्रतिकूल हो तो भी अपने सिद्धांत के अनुकूल है, भगवान की कृपा से हुआ है, तो कृपा उसमें भी कृपा ही रहती है, भगवान की विशेष कृपा। दुखदाई में भगवान विशेष ध्यान दे करके नई परिस्थिति देते हैं, तो भगवान का विशेष चिंतन हुआ भगवान के खुद के मेरा, तो इसमें इससे बढ़कर हमारे लिए क्या आनंद की बात है। तो ऐसे घर को उसमें प्रसन्न रहता है, तो ये भगवान की कृपा है। जो कृपा होती है ना, कृपा और दया, तो भगत को लेकर जो मन में अनुकंपा होती है, हृदय में एक कंपन होता है, अनुकंपा होती है, और दया होती है जिसमें भगवान द्रवित हो जाते हैं, कृपा होती है उसमें थोड़ी सी क्रूरता रहती है। जैसे माता बालक को स्नान कराती है उसमें थोड़ी सी ये हाथ पकड़कर जबरदस्ती करती है तो वो बालक के प्रतिकूल होता है, इस वास्ते विशेष सावधानी से काम करती है, तो प्रतिकूलता में थोड़ा सा कड़ापन रहता है, वो कृपा होती है। कृपा में क्या होता है, भगवान उसको शुद्ध निर्मल करते हैं। दुखदायी परिस्थिति होती है, जैसे एक लड़का है उसके माँ बाप है और पिता, और पिता माँ भी दादा भी दोनों बैठे हैं, और वो उनकी कृपा में रहते रहते 25-30 वर्ष का हो जाए, और एक लड़के के 8-10 वर्षों में ना बाप रहा ना दादा रहा, अकेला हो गया, तो उस पर बड़ी आफत आ गई। वो 20-25 वर्षों का होगा तब तक बड़ा होशियार हो जाएगा, और बाप के दादा के रहते हुए काम करता हो उतनी होशियार वो नहीं होगा। तो वो श्रेष्ठ हो जाए तो उसमें दुखदायी परिस्थिति आती है, तब न वो मजबूत होता है, पुराने पाप नष्ट होते हैं और नया काम उनको स्फूर्ति मिलती है, नई विद्या मिलती है, इस वास्ते वो उन्नति होती है। ऐसे भगवान की कृपा में जो क्रूरता रहती दिखती है अपने मन इंद्रियां शरीर के प्रतिकूल, उसमें भगवान की विशेष कृपा रहती तो उसका कल्याण होता है और यहाँ भी विशेष विकास होता है। तो ऐसी विकास की परिस्थिति में होती है उसको कृपा कहते हैं। ऐसे कृपा का और दया का भेद भी बताया है। तो ऐसे भगवान को कृपा कहो, दया कहो, अनुग्रह कहो, कृपा अनुकंपा कहो, जो कुछ भी अनुग्रह कह दो वो एक ही चीज है। थोड़े थोड़े अर्थों में भेद होता है कि वो शब्द एक, हर एक शब्द अपने अर्थ अलग रखता है। तो ऐसी कृपा होती है भगवान की तो प्रतिकूल परिस्थिति में एक विशेष आनंद आता है, क्यों भगवान की मेरे पर विशेष दृष्टि हुई। एक सामान्य दृष्टि होती है और एक विशेष दृष्टि है, तो भगवान का विशेष विधान है, इसमें ज्यादा आनंद की बात है। उसके ये नफा और नुकसान पर दृष्टि नहीं रहती है, भगवान की कृपा पर ही दृष्टि रहती है। सत्य अनुकंपा सुसमक्षमाणो भुंजान ये बात कृतम विपाकम, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है वो अपने किए हुए कर्मों के फल के अनुसार होती है, पर भक्त के ऐसा नहीं होता। भक्त में तो भगवान की कृपा ही कृपा रहती है। एक संत थे, मैंने देखा है, एक संत जाने लगे तो नमस्कार किया कि महाराज फिर कभी अनजल होगा तो मिलना हो जाएगा। तो भी संत बोलेगे ना अनजल नहीं, अनजल तो सामान्य आदमी के होता है, भगवान की कृपा होगी तो मिलना हो जाएगा। तो भगवान की मिलने में भी कृपा है, वियोग में भी कृपा है, कृपा तो समान होती है, मिलना और वियोग तो विशेष क्रिया होती है। भगवान की कृपा में थोड़ा ही फल है, फर्क है, मिलने में भी वही कृपा है, बिछुड़ने में भी वही कृपा है, सुख में भी वही कृपा है, दुख में भी वही कृपा है, जीत में वही कृपा है, हार में वही कृपा है। भगवान की तो कृपा पूर्णी होती है, माँ का बच्चे के लिए जो आचरण होता है कृपा पूर्णी होता है। बच्चे को कठिन दिखता है कि माँ क्रूर हो गई, मार रही है, परंतु माँ की कृपा कम नहीं है, वो मारने में विशेष अपनापन है। ऐसे भगवान की कृपा में विशेषता होती है, कृपा में हित भरा रहता है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, भगवान कहते हैं मेरे सुहृद मानता है तो शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान के अनुग्रह में वो सुहृदपना है। मित्र और सुहृद में फर्क होता है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है और सुहृद होता है वो उपकार चाहे अपकार करे तो भी वो कृपा ही करता रहता है, अनुग्रह रहती है, तो वो सुहृदता कहलाती है। तो भगवान सबके सुहृद है, भगवान और भक्त सुहृद सर्वदे ही नाम, तो ये सुहृद होते हैं सबके, तो सुहृदता का कार्य होता है। तो युद्ध में भी भगवान की कृपा देखते हैं, हर एक काम करने में आज्ञा भगवान की होती है, तो निषिद्ध आचरण नहीं होता, उसका भेद होता है, शास्त्र की आज्ञा है, श्रुति स्मृति ममेव आज्ञा यह उल्लंघ्य प्रवर्तते, आज्ञा भंगी मगर मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम। तो स्मृति श्रुति है, ये सब भगवान की आज्ञाएं हैं, उसके अनुसार वो काम करता है, तो इसका उल्लंघन करता है वो दोषी होता है। तो भगत भगवान की आज्ञा उल्लंघन कैसे करेगा, तो इस वास्ते शास्त्रविद क्रियाएं होगी सभी। कहीं कोई भूल भी हो जाएगी तो वो क्षम्य हो जाएगी, उसके लिए कोई बात नहीं है, क्यों भूल हो जाएगी, करता तो है नहीं, हो जाए स्वभाव से, एक मनुष्य की स्वभाव नहीं ऐसी बुद्धि है, तेज नहीं है, तो इस वास्ते कहीं हो जाए तो वो क्षमा हो जाती है। क्षमा क्या, उसमें भी आनंद ही था, भगवान की प्रसन्नता ही होती है कि वो करता ठीक है, भूल हो गई किसी कारण से तो उसका दोष है ही नहीं, क्यों उसकी नियत दोषी नहीं है, वो भगवान का करना चाहता है। तो भगवान ही ऐसी कृपा होती है, अनुग्रह होती है। तो ऐसे भगवान के प्रत्येक विधान में कृपा भरी हुई है, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, भगवान का विधान होता है वो कृपा पूर्वक ही होता है। प्रतिकूल हमारा, हमारे प्रतिकूल जो भगवान का विधान होता है हमारे पापों के नाश करने के लिए, तो प्रतिकूल हमारे होता है तो हमारे को अधिक शुद्ध करने के लिए होता है, तो अधिक शुद्ध करने के लिए होता है वो कृपा, नहीं तो क्या है, कृपा ही तो है वो। जो कभी पाप कर दिया उसको दूर करने के लिए करते हैं तो मेरे को निर्मल शुद्ध पवित्र बनाने के लिए करते हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है। इस तरह से भगवान की कृपा हर एक में होती है, दया होती है, मेरे पर बड़ी कृपा होती है, भगवान पालन करते हैं तो ऐसी कृपा होती है। भगवान के विधान में कृपा भरी हुई है, कृपा पूर्वक ही विधान होता है। माता के आसन दोनों होते हैं, बालक के मन के अनुकूल भी होता है, बालक के मन के प्रतिकूल भी होता है, परंतु माँ का आसन होता है बच्चे के हित के लिए होता है। तो भगवान की कृपा ऐसी होती है कि हमारे अनुकूल उसमें भी कृपा है, प्रतिकूल है उसमें भी कृपा है। साधारण आदमी हमारे अनुकूल होता है कोई विधान तो उसमें तो भगवान की कृपा मानते हैं, पर हमारे मन इंद्रियां शरीर के प्रतिकूल होने पर हम भगवान की कृपा नहीं मानते, तो ये हमारी अज्ञता है। भगवान के स्वभाव को जानते ही नहीं। भगवान सूर्यम स्वरूप मात्र प्राणियों के परम सूर्य है, तो परम सूर्य के द्वारा हमारा अहित कैसे होगा? अहित नहीं, परम हित होगा, परम कल्याण होगा भगवान के विधान से। इस तरफ दृष्टि रहने से उसके प्रत्येक क्रिया में आनंद रहता है। तो भगवान का विधान कृपा पूर्ण है। सब जितने कानून है, भगवान के जितने कानून है, सब के सब कृपा से भरे हुए हैं। इस वास्ते भगवान की कृपा को जान लेता है तो राम के भगवान की कृपा राम स्वभाव जी जाना उमा राम स्वभाव जी जाना ताई भजन तरी भावन आना। भगवान शंकर कहते हैं उमा राम जी के स्वभाव को जिसने जान लिया है तो उसके भजन के सिवा दूसरी सुहाती ही नहीं। तो स्वभाव का जानना क्या है कि भगवान का विधान हमारे परम कल्याण के लिए होता है, क्योंकि सूर्यम सर्वदेह ही नाम, तो सूर्य के द्वारा आचरण होता है कोई, क्या उसमें कोई अहित के लिए हो सकता है? अरे परम सूर्य भगवान, अरे सूर्य के साथ साथ भगवान में सर्वज्ञता भी तो है, हमारे को जानते हैं, हमारे अहित हित को जानते हैं, हमारी वृत्तियों को जानते हैं, हमारे कर्मों को जानते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ है और सूर्य है, अरे सर्वज्ञ है और सूर्य है, फिर दयालु है, परम दया है, तो दया भी पूर्ण है, सर्वज्ञता भी पूर्ण है, सर्वसमर्थता भी पूर्ण है। ये तीन विशेष भगवान के विशेष याद करने के है। भगवान की एक तो दया है, दयालु स्वभाव है, परम दयालु है, और वे सर्वज्ञ है, तो परम बहुत सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ है। दया भी हो पर सामर्थ्य नहीं हो तो क्या करे, वो कर नहीं सकता, तो दवा आए तो रोने लग जाए बेचारा, क्या करेगा वो। तो भगवान सर्वसमर्थ है, सब कुछ करते हैं, कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ, ये भगवान के लक्षण बताए हैं। तो सर्वसमर्थ है यार, परम दयालु है और सर्वज्ञ है, तो मैं वो जानते भी हैं। हम अपने को इतना नहीं जानते जितना मेरे को भगवान जानते हैं। तो ऐसे जानने वाले का जो मेरे प्रति जो कुछ होता है विधान, वो परम कल्याण के लिए ही होता है। इस वास्ते वो हरदम प्रसन्न रहता है। दुखदाई दुखदाई सुखदाई परिस्थिति में फर्क नहीं होता है, ईश्वर सुख दुख के समय कृत्वा दोनों को समान कर लेता है, क्यों कृपा तो समान है ना। भीतर से भगवान की कृपा समान रहती है, आचरण से दूर हो जाती है। तो ऐसी कृपा उसी भगत दया पालन करने की द्रवित होता है, उसको दया कहते हैं। तो द्रवित रहता है भगवान सदा ही, उसके ऊपर कृपा रहती है। लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार्थ के तत्वदेव महेश से नियंत्र गुण दोष हो। गुण और दोषों का नियंत्रण करने वाले प्रभु के हृदय में लालने पालने मातुर जैसे पालन करती है और ताड़ना भी करती है माँ। दो ऊपर से क्रिया होती है, भीतर से बच्चे के प्रति प्यार माँ का ऐसा ऐसा ही है। देखा जाए तो ताड़ना में विशेष कृपा है, ऐसे भगवान की कृपा होती है। नाकारुण्य तत्वदेव महेश से नियंत्र गुण दोष हो। दोष आता है तो ताड़ना करते हैं, तो दोष को दूर करने के लिए गुणों पर कृपा करते हैं, तो गुण प्राप्त कराने के लिए भगवान की ऐसी शिक्षा होती है, तो उस कृपा भगवान की हरदम बनी रहती है। तो कृपा हित करने की बात, कृपा में भेद और प्यार दोनों रहता है, हित करना है और प्यार भी है। कहीं अधिक प्यार होता है तो माता की ये भूल हो जाती है, अधिक प्यार पूर्वक अगर बच्चे का पालन करे तो बच्चा बिगड़ जाता है। लाल ने बहुवो दोषा और ताड़ने बहुवो गुणा तस्मात पुत्र शिष्य ताड़े नतुलाल तो ताड़ने बहुवो गुणा। बच्चे को शिक्षा दी जाए वो बच्चे के मन के विरुद्ध होता है, पढ़ाई करी जाए तो बच्चा तो चाहता है खेलकूद, पढ़ना नहीं चाहता, परंतु दया करके माता पिता है गुरु है वे पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में बच्चे के मन के अनुकूल नहीं होता, परंतु वो हित भरा रहता है तो हित की दृष्टि से किया जाए वो सबका सब काम ही बड़ा प्यारा होता है, अच्छा होता है। इंद्रियों और मन की प्रसन्नता आराम चाहने वाले के लिए विपरीत मालूम देता है, विपरीत होता नहीं है, वो तो बालक समझता नहीं है और भगवान का भक्त समझता है। बालक में तो मूढ़ता एक नंबर की रहती है और भगवान भक्त में जानकारी एक नंबर की रहती है, इस वास्ते वो सोच जानता है तो वो प्रसन्न होता है। बालक तो नाराज हो जाए पर भगवत भगत होता है प्रसन्न रहता है। अनुकूल भगवान हमारे अनुकूल आचरण होता है, भगवान का विधान कोई अनुकूल होता है उसमें तो उसे संकोच होता है भक्त के भगवान ने कहीं हमारे मन को देख करके तो हमारे हाँ में हाँ तो नहीं मिला दिया है तो उसमें तो संदेह होता है, मैंने हमारे मन के प्रतिकूल होता है उसमें तो संदेह होता ही नहीं, इसमें तो शुद्ध कृपा है भगवान की, अनुकूलता में तो हमारी सम्मति भी मिल जाती है, इस वास्ते उस कृपा में मेरी सम्मति भी मिल गई। मन प्रतिकूल पे तो मेरी सम्मति नहीं मिलने से शुद्ध कृपा होती है तो उसमें वो ज्यादा प्रसन्न होता है, अधिक प्रसन्न होता है प्रतिकूलता में, तो उसी कृपा निरंतर रहती है क्योंकि भगवान निरंतर रहते हैं, भगवान की कृपा भी निरंतर रहती है, उनका हित भी निरंतर रहता है, तो हित भरी कृपा दृष्टि से जो किया जाता है वो सब भगवान प्राणी के हित के लिए परम हित के लिए होता है, इस वास्ते भगवान की कृपा निरंतर रहती है, उसे कभी अकृपा होती ही नहीं, किसी कारण के कभी खिन्नता होती ही नहीं, वो राजी राजी रहता है कि भगवान करते हैं मेरे हित के लिए कर रहे हैं, हम समझे और कहीं न समझे बातें एक अलग है, परंतु है तो कृपा भरी भगवान की, जो कुछ विधि है वो कृपा भरी हुई है। एक राजा थे, उस राजा के मंत्री थे वो भगवान के भक्त थे, तो जो कुछ विधान होता है उसमें बड़े प्रसन्न होते थे और कहते थे मंगल हो गया, मौज हो गई, बड़ी भगवान की कृपा हो गई, ऐसे वो स्वभाव पड़ गया था। तो राजा के स्त्री का शरीर शांत हो गया तो मंत्री के सामने बाद में मंत्री के मंगल हो गया, आनंद हो गया, फिर चुप हो गए, राजा को बुरा लगेगा, परंतु वो तो स्वभाव पड़ा हुआ था, वो जबान से भी बोलते थे मन से भी ऐसे ही मानते थे। तो राजा ने देखा शोक का विषय क्या कहे, कुछ नहीं कहा। कुछ वर्षों के बाद पुत्र मर गया तो उसमें उसने कहा कि मंगल हो गया, राजा चुप हो गए। ऐसे होते एक दिन तलवार लेकर कमागर आया और महाराज को बताई, महाराज ये तलवार बड़ी अच्छी बड़ी श्रेष्ठ है। तो राजा ने उसको निकाल करके देखा, ऊपर हाथ लगाया ऐसे ऐसे देखा अंगुली कट कट गई, अंगुली बड़ी तेज धार थी, ऐसे देखते ही तो मंत्री कहा कि मंगल हो गया। तो राजा को गुस्सा आ गया, ये गुस्सा कब आता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, फिर एक तरफ भगाया करता है, ये तो सभी ध्यान दे तो अपने अनुभव की बात है। और वो गुस्सा आया तो कहने लगे निकल जाओ मेरे राज्य से, मेरे राज्य में भोजन भी मत अन्न भी मत खाना, निकल जाओ निकल जाओ, कृपा हो गई, भोज हो गई, आनंद हो गया, ऐसे कहकर निकल गए, न घर पर गए न खर्चा लिया है, जो निकल गए राज्य से बाहर, कृपा हो गई भगवान की, चले गए। कुछ दिनों के बाद राजा एक दिन शिकार खेलने को गए, तो शिकार खेलने गए तो एक शिकार के पीछे घोड़े को कर दिया, तो एक शिकारी घोड़े होते हैं तो वो बड़े समझदार होते हैं, उसके पीछे शिकार के पीछे पड़ा तो पीछे पीछा छोड़ा ही नहीं, तो दूसरे जितने घोड़े पीछे रह गए वो अकेला ही घोड़ा चला गया घोर जंगल में। वहाँ एक डाकुओं का दल रहता था, तो डाकुओं ने एक डाका डाला था, उसमें कहा हे भद्रकाली, अगर ऐसा हमारा ये धन पच जाए सब, तुमको तुम्हारे को एक बत्तीसा बलि देंगे, बत्तीसा मानो मनुष्य, 32 दांत वाला, तो तुम्हारे बलि देंगे। तो राजा जी वहां पहुंच गए, राजा को पकड़ लिया। अब राजा का बल क्या करे, आदमी क्यों को सामने कह रहे और हुक्म कहां पर चलावे, तो बड़ी मुश्किल फंस गए। वहां ले गए, ले जाकर ठीक तरह से किया और रखा उनके, जो लो स्नान कराया, चंदन चढ़ाया, जो कुछ जैसे विधि विधान से काली का गाड़ी खड़ा कर दिया कि बस वो चढ़ाना है, इसको काटना है। तो पूछा गया तुम्हारी स्त्री है, हमारी स्त्री नहीं है। तो कहे ये तो आधा शरीर है, पूर्ण शरीर है, बलि तो पूर्ण होनी चाहिए, तो ये तो आधा है, क्या पता ऐसे ही करते हो, झूठ बोलते हो। तुम्हारे बेटा है कि नहीं है, अरे हृदय जला हुआ है, ये भी बलि के लायक नहीं है। कहते बचने के लिए कहता होगा, शरीर को देखा तो उंगली कटी हुई, अरे अंग भंग है, ये नहीं चढ़ेगा बलि, छोड़ो यू, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। अपने घोड़े चढ़कर आ गए देश में, तो उसने कहा भी मैं अब भोजन नहीं करूंगा, फल और अन्न दूध आदि ले लूंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, जब तक मंत्री ना आ जाए तब तक मैं भोजन नहीं करता। तो लोगों को लगी भाई मंत्री को ढूंढने के लिए गए, तो बड़ी तत्परता से राजा भोजन नहीं करते, अन्न नहीं खाते हैं। इस बार बड़ी तत्परता से पूछा कि कहीं ढूंढ कर ले आए, जाकर हाजिर करे, ये मंत्री साहब है था। तो मंत्री आए तो राजा ने पूछा कि मैंने जो बात करी, मेरी बात आपके मंगल हो गया, आनंद हो गया, तो कैसे हो गया कि आपके हमारे तो आनंद हुआ, कैसे हुआ? तो सब घटना बताई, ऐसे में फंस गया था, अंगुली के कटने से नाड़ कटने बच गई महाराज, माथा बच गया, तो कितनी कृपा हुई भगवान की, अगर अंगुली कटी हुई ना होती तो मेरा तो सिर कट जाता, तो कितनी कृपा हुई है। परंतु मंत्री साहब तुम्हारी क्या कृपा हुई, जो जाते हुए बगल हो गया, कृपा हो गई, ऐसे तुम प्रसन्न हो गए, तुम्हारे बाल बच्चे पीछे रहे, खर्चा पास में था नहीं, देश में कोई पहचान नहीं, भाव रहे, तो कैसे हो गए, भगवान की कृपा तुम्हारे पर कैसे हो गई, ये हमारे समझ में नहीं आई बात। तो मंत्री कहने लगे आप अकेले क्यों गए वहां जंगल में, कहते मैं अकेला नहीं गया था, मेरा घोड़ा बड़ा तेज था, वहां पहुंच गया। तो मंत्री ने कहा कि मेरा घोड़ा कम थोड़ा ही था, आपके घोड़ा और हमारे घोड़े तो बरोबर थे, तो दोनों घोड़े जाते, आपकी तो उंगली कटी हुई, मेरे तो उंगली कटी हुई नहीं थी, तो मेरा तो सिर कट जाता, तो हमारी कृपा से मेरा जीवन बच गया, तो अंगुली के कटने से सिर बच गया, ये कितनी कृपा हुई भगवान की। तो इस बात से मैंने कहा मंगल हो गया, अब मेरे समझ में आवे ना आवे, उसमें देश निकाला हो रहा है तो उसमें समझ में तो कैसे आ जाए, भगवान की कृपा है, परंतु भगवान की कृपा हुई और अब जब मेरी मौत चल गई तो आपने बुला दिया, हमारा पद तो वही रहा कायम, और बीच में भगवान ने दूर कर दिया मरने से बचाने के लिए, तो कृपा नहीं हुई है। राजा ने कहा बात तो ठीक है भाई, तो ऐसे हरेक विधान में मनुष्य को भगवान की कृपा माननी चाहिए, चाहे मन के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, भगवान की कृपा से विधान, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, भगवान की विधान जैसा भगवान की कृपा तो वैसे ही होता है, अन्यथा उल्ट फेर कोई कर नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं, इस वास्ते भगवान का विधान मंगलमय होता है, क्यों तो भगवान मंगलमय है तो उनका विधान भी मंगलमय है। तो इस वास्ते हर समय भक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए, हमारे लिए जो विधान बना है वो बड़ा अच्छा बना है, ऐसे कृपा होती है, कृपा स्त्री से प्राप्त होती। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, संदेह हो मेरे कहने में कहीं गलती हो गई, संदेह रह गया हो तो आप पूछ लो। तो कृपा कहते हैं जो अनुकंपा कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं, दया कहते हैं, वो हित के लिए चेष्टा होती है, वो हित के लिए चेष्टा को कृपा कहते हैं, कि मेरे हित के लिए भगवान कर रहे हैं, ये कृपा है। परिस्थिति के आधार पर भगवान की कृपाओं को समझा जाएगा? नहीं, वो कृपा तो समझनी चाहिए हरदम, परिस्थिति में भगवान की कृपा समझनी चाहिए, परिस्थिति के कारण से भगवान की कृपा नहीं, भगवान की तो कृपा मेरे पर है, कृपा करते ही मनुष्य शरीर दिया है, कभी करुणा नरदे ही देत ईश बिन हेतु स्ने, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ने कृपा करके ही शरीर दिया है, तो कृपा तो अटल है। मैंने आरंभ में कह दिया कि जैसे भगवान नित्य है तो भगवान की कृपा तो नित्य है, परिस्थिति में प्रकट होती है, परिस्थिति को लेकर कृपा नहीं होती है, कृपा तो स्वाभाविक होती है, परिस्थिति से उसका मान होता है, अनुभव होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।